سورة آل عمران درس نمبر 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ولي جغڑك ويب بارد إبراهيم عليه السلام كي وما أنزلت التوراة نو نازل شوي التوراة والإنجيل أو إنجيل إلا من بعده مگر پست إبراهيم عليه السلام نا أفلا تعقلون. اي تاسو كي دمرا كل نشته ها أنتم هؤلاء بيا تاسو دغ خلق آغ خلق يي حاججتم چ جگڑی کوئی فيما لكم به علم چ نشته ده تاسو لر پاغي ماني دليل فلم تحاجونا ولي جگڑی کوئی فيما فاغس كي ليس لكم به علم چ نشته ده تاسو لر پاغي باندي س دليل والله والله تعالى چدي يعلم فودي وانتم لا تعلمون او تاسن فوي گئی. ما كان ابراهيم يهوديا نو ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصرانيا او نو نصراني ولكن كان حنيفا لكن ولاړو په توحيد ماتون کې شرک لرا مسلمان غاړه کې خودن کې الله تعالی تا غاړه کې خودن کې د الله د وحدانیت مسلې تا وما كان من المشركين او نو د مشرکانو نه. د سورۃ آل عمران دویم حصہ او دا د 65 نمبر آیات نه واخلي 64 نمبر آیات نه سلور شپیتم نمبر آیات نا تر دی یو سل یو نمبر آیات فوری او پا دی ایسد دویمه کی بیان د رسالت کی او ذکر د سوال لسو کباحتینو کباحتونو یعنی د خرابو د منکرینو د رسالت بیانی چاچه دی رسالت نا انکار کو چا اخلی کتاب دی دا غی سوال لس خرابه پر لپسی بیانی چې تاسو د پیغمبرای نه انکار کوئ د نبی علیه السلام نو دا غی دا خرابو ذکر کوي. نو یو خرابی ذکر کړه بیان د شرک تاغی شرک دا چې راځي او بغیر د الله نه به د بل چا بندگی نه کوو. نو تاسو ولې د بل چا بندگی کوئ؟ دویم دا چې یو بل با پخپلو کې به یو بل کارسازان نه نیو. نو تاسو په خپلو کې کارسازانو نه چې څوک درته ووایي چې دا حلال دی نو تاسو وایي حلال دی او چې څوک درته ووایي دا حرام دی نو حرام دی. الله چې کوم نازل کړی دا حلال او دا حرام او مسله ده هغې ته نه ګورئ کوم سیزونه دي هغې ته نه ګورئ. خو چې ملا د لا حلال کې نو تاسو وایي حلال دی او چې ملا د لا حرامی نو تاسو وایي حرام دی. دا دین د ملا خو نه دی. نو به اهلي کتابو د ملا ګرځول. نو د دې وجې نه لومبی بیان د شرک تاغي. دویم په دې آیاتونو کې دویمه خرابی سو دویمه خرابی نسبت دین باطل ابراهیم علیه السلام ته په خپله په باطل دین باندې وو. نو چې تپوس په دې ته وکړو ابراهیم علیه السلام وایي زمونږ ابراهیم علیه السلام موږ د هغه تابعدار یو. د ابراهیم علیه السلام الله تبارک وتعالی ذکر کوي چې تاسو ولې نسبت کوئ ابراهیم علیه السلام ته ستاسو دا غباطل دین چې هغه صحیح تاسو ادا کوي نه. نو فرمای یا اهل الكتاب یا اهل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم ول جګړې کوي په بار د ابراهیم علی السلام کې. وما انزلت التوراۃ ندی نازل شوی تورات ول انجیل او انجیل الا من بعده مگر فست ابراهیم علی السلام نا فلا تاکلون. ای تاسو کې دومره کل نشته دلیل سره سره چې ابراهیم علیه السلام ته یهودی او نصرانی هغه په دې دین باندې او تاسو سره څه دلیل دی؟ بل دا چې ابراهیم علیه السلام کله تیر شوی دی او موسی علیه السلام باندې چې تورات نازل شوی دی کله تیر راغلی دی نو تاسو څنګه ابراهیم علیه السلام ته نسبت يهوديت او د نصرانيت کوي او انجيل کله نازل شوی دی او عيسو عليه السلام باندې نازل شوی دی او بیا دا چې کوم آسماني تورات راغلو باغې کې دی بدلی ادلی بدلی وکړه هغه دین کمنلې نو ابراهيم عليه السلام به امنو موسى عليه السلام به امنو عيسى عليه السلام به امنو او څو په امنو نبي عليه السلام به امنو خو صحیح تورات خو غیر وان کړو کنه او انجیل که صحیح تاسو چې کوم د اسمان نه راغلیو کاغه تاسو منلې نو عیسی علی السلام بشارت ته نبی علی السلام نه دی ورکړي مونږ ته په سورۃ المائده کې براشي ان شاء الله. نو چې کله تورات او انجیل د ابراهیم علی السلام نه پس نازل شوی دی او تاسو هغه ته د يهودیت او د نصرانیت نسبت کوي نو تاسو سره څه دلیل لې ولی جګړه کوي تاسو کې دومره عقل نشته؟ ها انتم بیا تاسو ها اولای اغا خلقی ها ججتم چه جگڑی کوئی فی ما لکم بیه علمون چه نشته ده تاسو لرا پا غیمانی سه دلیل فلمتو حاجونان ولی جگڑی کوئی فی ما لیس لکم بیه علمون چه نشته ده تاسو لرا پا غیمانی سه دلیل والله والله تعالی چه دی علم و پودی و انتم لا تعلمون و تاسو نفوی گئی دلیل لسره صدې د ابراهيم عليه السلام نه پاره چې توه یره هغه يهودي او هغه نصراني وو تاسو سره صدې دلیل لې نو چې دلیل لسره نشته او الله تبارک وتعالى په خپل کتاب کې د تکم احکام را لېږي نو تاسو ځان د الله نه زیات په حساب وای کالا په وای نو نن چې زمونږه په مسلمانانو کې په پاکستان به واخلو په پاکستان کې د لهو سړی چې کم دین او تا مورید ګرځي دی یو پیر او یا یو مولا تا ته مسله کوي چې الله نه غواړي نو د اولیاء کرامو په ذریعه ته غواړي ځکه چې مونږه تاسو ګناهګار یو او الله د اولیاء خبره خته نه ګرځي نو چې تا الله ته سوال کوي نو اولیاء کرام ورته وسیله جوړاوه نو الله تبارک وتعالى سویلی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې چې کفارو د مکی بس کول چې نبی علیه السلام ورته وی دا تاسو ولې دی را مدد کوي وی مون خو دې ته عبادت نکو ما نعبدهم سورۃ الزمر کې وراشي دریم نمبر آیات کې ما نعبدهم مون خو دې بوتانو عبادت نکو الا ليقربونا الى الله زلفا مون خو دې لپاره دې ته وایو چې دې مون الله ته په درجو کې اوچته دا نه خلق تیر شوی دی نو دې مون په درجو کې الله ته اوچته او په سورۃ الیونس کې ان شاء الله را بشي اتلسم نمبر آیات کې ها اولای شفاعونا عند الله دا زمونږ شفارسیان دي نن پاکستان کې خلک چې قبر لذي او لاور کې د علي اجویری رحمت الله علیه دا هغه قبر لچیزي نه التغیسه کوي توافونه کوي اغه الله ته وسیله کوي کوم مولا چې دا مسله کوي نو د سره الله پوره کده پوره تاسو نه تاسو کو نو موږ د غټین کې شمکور شو وړاند شو کانو شو سو پراشی راسی ګیره او سپینی کپڑے تاسو د علماء بیزتی کوي سره و سره د الله نه ځان غټ ګڼل لري بیزتی به څنګه نه کوي ترا کې یو لس روپۍ چې یو شلوم چې ته زما بیزتی کوي کنه کوي را کې یو لس روپۍ د جیب نه راوباس ازا او زه شلوما کتا مال مخ باندې سپېړې را نکړې خد لسو دینارو نه د الله دین ته وړو کې وګاڼه چې دا ظالمې چې کم نه نو خلکو ته ټوټې ټوټې کوي او زه به د بې عزتی نه کوم د شلو روپو د پاره خو چې کم نه نو ځان وجنې که یو لیش ځمکه د نه چا ایسار کړه په الله یقینو که چې په ټوپکو خلکو چې کم نه یو بل لس لس کسان پکې ویشتي او چې دین خبره شي ته دې تور غټ علماو دا غټ عالم نه دا غټ شیطان دی چ خلک چې کم نه قبرونو د پاره او د اولیاء کرامو د پاره او د الله تبارک وتعالى د پیغمبر اغه نورانی طریقې اغه پرېګ دی لاغه په ځای خلکو ته بدعت خي دا خو مولا نه دا خو شیطان دی نو په دا ټیم کې ستاسو دوک کولو د پاره و 200 کسان راځي یره کلی بل وکای اجره بل وکای جمعات بل وکای مونږ یو بل سره په جګړن خلای وسړې نو کو د ځمکه معاملې خو دراله نو بیا خوځي زنانه او نارینه چې کم نه تاڼو کې ناشتي پدې بیا عزتي ني چې زما زنانه چې کم نه تاڼه کې ناشتي او چې کله د الله تبارک وتعالى د دین نقصان کیږي نو یاره خیر د علماء کرام دي کنه نو بیا خود دنیا د مال د پاره اومه بتا ته مونږ وایو چې یار خیر دې کنه ته پکې کرې مړه دې دې پکې کری کنه زړه باندې ومنم چې ته برداشت کې تاسو کې څوک برداشت کولی شي او دین د پاره خیر دې برداشت کوو به جګړه به نه کوو خو حق په ښکاره کوو او دا بیمانه به خلکو ته ښکاره کوو چې خلک شرک طرف ته راړی او دا الله تبارک وتعالى دې دین نه دا الله تبارک وتعالى دین خلکو ته سپکی دومره سپک چې د خپل مال دولت نه چې کوم نه دین ورته سپکی الله پاکو زه پوهیږم که تاسو ښه پوهیږئ بیا فرمای ما کان ابراهیم یهودیا نو ابراهیم علیه السلام یهودی ولا نصرانیا او نه نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما لیکن او ولاړ په توحید ماته اونکې شرک لرا حنیف هغه دین چې هغه الله تبارک وتعالى د طرف نه کوم راغلی دی په هغه دین باندې ابراهیم علیه السلام ولاړو د کومې چې نفي کړې ده هغه یې ماتو آسو شرکو الله پاک وایي زما سره چې چا شرکو کو د هغه دپاره بخانه نشته نو چې کله الله تبارک وتعالى په دین باندې په توحید ولاړو ماته اونکې شرک لرا و ظالمانو یهودو تاسو و اهلی کتابو تاسو خو شرک کوئ ابراهیم علیه السلام خو شرک نو کړه او په توحید ولاړو مسلمان تابعدار الله تا غاړه کې خودن کې الله پاک ورته په خوب کې د زوی په مرای معنی دا لالو لپاره چاړه کې دا او زی او خپل زوی ته ویرا بچي خوب ملي انی ارا فی المنام انی اذبحک زوی هم تابعدار دا نه چې موږ دې په میرو کې پریخیو او مور دې را لږه سي پریخیو اې ته پته وا چیرې زمنګ پلار لا الله تبارک وتعالى کومه درجه او دارنګ بچي کم تابعدار او مور کم پرورش ورکړیو کم تربیت یې ورکړیو یا بتی فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین نو د دې وجنا د الله ته تابعدار او پاره یو کار کې عراق یې پرې خو دې دو پلارې چې کم دې د ازر سره یو لویه درجه و د پلارې او سور خدمتگار د ابراهیم علیه السلام د پلار په کور کې وکار کاو وی بچی دا درجه او دا لوی مقام را لخرابای وی بابا جانا لوی مکان هلته دی لوی مکان دلته نشته دا ټول زایل کیدون کیری دا خو منګه دوکه کی پراتی ویرا خیر دی دی کی اوس چې کوم دی نرمه نه کار واخله الله تبارک وتعالى په دین کې خرصول او غستل نشته چې ته په خپل خوا خرصول او غستل کای الله چې دا تسویل دی خلکو ته بیان ک کومنی ډیره خدا ک نه منی د قیامت پرز به پیغمبر سره یو قسم نه د پیغمبر نقصانو نه دی منی کنه ته بیان د حق کوا تا دی او وی تا دی کور نو باسی ستا کور ته دی ور واچي دا دنیا زایل کیدو والا دا ستا دی ملګری جوړ نشي ایس پروا نشته خودری کړه الله ته تابعدار و ما کان من المشرکین نو دی د مشرکانو نه نو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه نو مطلب دا تاسو نسبت ابراهیم علیه السلام ته کوي حالان کې ابراهیم علیه السلام ها وګوره يهوديت او نصرانيت خو هغه وخت کې ونه سر نه ما کان ابراهیم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما د دې وجنه په دې ځای باندې یو واقعا د اکبر باچا په وخت کې شیعاګان را لويستا مليان د موږ سره مناظره وکي دا هغه د پاره یو عالم عبدالمومن به ورته وي او تخلص دوبیازه نو هغه دوبیازه عبدالمومن چې کوم دی د مناظرې لپاره مقرر کړی شو انو چې مقرر شو نو اکبر باچا پکې په خپل هم په مناظره کې ناستو چې په دې کې وخت مقرر شو نو دوبیازه عبدالمومن چې کوم دی نو هغه د وخت نه لږ لیټ شو چې لیټ شو نو لږ وخت پس راغی او چې څنګه راغی او دنه را ننوتېدو جومات ته نو سپلای وباسلې لاس کې ونیولې راوړی چې کوم ځای اکبر باچا ناستو هغه سره جوختیا سپلای کېښودې نږدې چې کېښودې دی نو شیعګانو په اعتراض وکړو ویلې بل ځای نه و چې د باچا خوا ته دې راوړلې وی نه یاره زه په خپلو سپلو یارېږم وی شیعګان کلاګر دی وی زه په خپلو سپلو یارېږم ویسې نه چې پټې کوي رانه وی ثبوت پخای وی ثبوت خو میا وی ثبوت دای چې تاسو نبی علیہ السلام نه سپلای پټ کړی وی پیزار پټ کړی وی سپلای خو مونږ پاکستان کې ورته وی پیزار لګ تاسو ته پیزار پټ کړو ناشیلی مولا پاسې د اکبر بادشاہ په مخ کې وایي یاره دا تاسو څنګه مولا راوستلې وایي ولې وایي موږ د نبی علیه السلام په وخت کې وو ها وایي وغه خو پوه نه شوم دو بیا زه ورته وایي پوه نه شوم د ابوبکر رضی الله تعالی عنه نه پټې کړې اکبر بادشاہ نا هغه وایي ګوره مولیا دې دومره بې وقوف راوستې دی چې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په وخت کې موږ چرته وو نو بادشاہ ورته وایي دو بیا زه ته وایي دا خبر دی څه کوي وایي نه نه نه زه پوه نه شوم وایي دې چې کوم دی نو سپلای د عمر رضی الله تعالی عنه نه پټې کړې پیزار لگا ناشی بیا پاسې دی اکبر بادشاہ داس دغه دی مولا دی لیونی دی وی ولی وی موږ د عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې چرته وی سړی پوه نه شوم تاسو د عثمان رضی الله تعالی عنه نه پیزار پټ کړو نه بیا شی مولا پاسې ورته وی ګور دور به وکوب ته د عثمان په وخت کې موږ وو اکبر بادشاہ ته نه هغه هغه د بیا زه ورته وی عبدالمؤمن وی ګور اکبر بادشاہ د نبی علی السلام په وخت کې دینو د ابوبکر په وخت کې دینو د عمر په وخت کې نو د عثمان په وخت کې د دیني رقم ځای نه راوړی دی دین د چا نه به هغه مناظره وګټله نو یهودیانو دعوه کوله چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین یو نو الله تبارک وتعالی ابراهیم علیه السلام هغه معنی خو نه تورات او نه انجیل د هغه نه وروسته نازل شوی دی او یهودیت او نصرانیت کله هغه وخت کې و ظالمانو چې تاسو هغه ته نسبت کوئ نو د دې وجې نه ابراهیم علیه السلام اغا نو د مشرکانو نه او تاسو خو شرک کوي ان اوس الله تبارک وتعالى خی چې تابعدار او نږدې خلک د ابراهیم علیه السلام تاسو نه یې اغا سوک دي اوس ته خی ان اول الناس یقینا نږدې د خلکونه به ابراهیم ابراهیم علیه السلام ته للذین اتبعوا اکسان دي چې تابعدار دي د ابراهیم علیه السلام و هاذا النبی او دا پیغمبر نبی علیه السلام چې دی والذین آمنوا کسان چی ایمان راوڑے دے واللہ ولی المؤمنین اللہ دوست مؤمنانو دے وی خود اللہ تا دل تا اس اللہ تبارک و تعالی وی اللہ پوا و مخی آیاتونو کے اوپر مائل چی تاسو نپوئے گئی بل دا چی تاسو سر دلیل پیش کئی تاسو سر دلیل امنیشتے بل دا چی ابراہیم علیہ السلام دا تورات او دی انجیل نمخ کی چکم دے تیر شوے دے او سلورم دا چې تاسو وایي هغه يهودي او نصراني او يهوديت او نصرانيت داغه په وخت کې ونه نو اوس وګورئ چې دا ابراهيم عليه السلام ته نږدې تاسو یې کڅوک دي نو څوک په د دې فیصله کوي الله تبارک وتعالى په خپل د اسمان نه فیصله را لېږي چې دا پیغمبر او د دې سره چې کوم خلق ته مؤمنان چې صحابه رضوان الله اجمعین دي دا ابراهیم علیه السلام سره نږدې خلق ته او دی داغي ملګری دی نو د دې وجې نه ها الله تبارک وتعالى د دې په فیصله چې دی کوم په فیصله غوښتله داغي اعلان ورته وشو په قران کریم کې چې د ابراهیم علیه السلام د نږدې کټ خلق چې کوم نه هغه دا دی چې دا اخیری پیغمبر نبی علیه السلام او د دې ملګری صحابه دی مخکی آیات کې اوپر مالی فرمایلی شو یعنی چې د ابراهیم علیه السلام نتا سو خلاف یې نو پدې کې هغه خلک یو خود سوک چې د ابراهیم علیه السلام سره په عمل او په عقیده کې او د ابراهیم علیه السلام په تابعداري کې سوک دی هغه راشي وګوري والله ولی المؤمنین الله دوست مؤمنان دی ود الطائفه من اهل الكتاب غواړي وړل د اهل کتابونه لو يدلونکم چ گمراهان کی تاسو لرا و ما یدلونا او نشی گمراه کول دی الا ان پسهم مگر خپل زانونا و ما یشعرون او دی نفویگی دا دریم کباحت دا اهلی کتابو سوال لس کباحتونو کی دریم نمبر کباحت دا ادلال العوام یعنی عوام دوکا کول نو پدی آیات کریمه کی فرمای ودت طائفه من اهل الكتاب مخ کی اوپر ما ایلی شو چیا والله هو ولی المؤمنین چې الله معاون د چاره د مؤمنانو نو چونکی په مؤمنانو دوی دا نو شو چلولې اگر چې اهل کتاب غوختله چې مؤمنان د دوی په فریب کې او د دوی په دوکا او د دوی په چلونو کې راشي خو دوی کې شعور قدر لنیشته بلکې په خپل گمراهی کې مزید ځان لزیاته وکړو چې دوی د مسلمانانو د گمراه کولو کوشش کوي نو هغه گمراه کولی شینه زکه چې هغه ته د چا د مدرسې نه تعلیم ملاويږي د نبی علی السلام او د قران د مدرسې نه هغه ته تعلیم ملاويږي نو پدې باندې نورم ځان گمراه کاو په گمراهی کې نورم ورتیر شو نو زکه الله تبارک وتعالى فرمای و ما یدلون الا انفسهم نه گمراه کوي دي مگر خپل ځانونه و ما یشعرون او دی کی شعور قدر لنیشته یا اهل الكتاب یا اهل کتابو لم تکفرون ولی کفر کوي بآیات الله آیاتونو د الله تعالی باندې و انتم تشهدون او تاسو خوب وایي تاسو گواهی په دې خبره باندې دا سلورم خرابی کفر بالآیات الله تبارک وتعالى مخکی تیر شو ان الدین عند الله الاسلام بیا اوپر مایلی شو د ابراهیم علیه السلام پبارک ان ابراهیم کان حنیفا مسلما ابراهیم علیه السلام حنیف او مسلمان الله تغاړه کې خودن کیو او بیا نبی علیه السلام پبارک بشارت ورکړې شو چې داد ابراهیم علیه السلام ته نږدې نبی علیه السلام دی نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى په دې آیات کې د اهلی کتابو اغه کفر چې غیب د الله تبارک وتعالى فایاتونو باندې کو نو د محمد صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو مخامخ پي د دې خبرو نه انکار کو او چې کله به یو ځای شو نیو بل تبای بیا سوي یو بل سره به اقرار کو نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى وی تاسو ولي کفر کوي پایاتونو د الله تعالی باندې او کله چې با وانتم تشهدون او تاسو خوب ویږئ خدای ته پته ده چې دا حق دین دی او یو بل توای یمو او دا غي باوجود بیا هم کفر کوي نو دا سلورم خرابی کفر پایاتونو د الله تبارک وتعالى باندې یا اهل الكتاب یا اهل کتاب لم تحاجون فی ابراهیم ولی جګړی کوي په بارد ابراهیم علیه السلام کې وما انزلت التوراة ونزل شوي التوراة والانجيل او انجيل الا من بعده مگر رستو دو ابراهيم عليه السلام نا پس د ابراهيم عليه السلام نا افلا تعقلون تاسو کی دمرا کنيشته ها انتم ها اولاي بیا تاسو اغه خلکی حاججتم چې جګړی کوي فيما لكم به علم پس کی چې نيشته تاسو لره پاغي باندې سب دلیل پوا فلم تحاجون ولي جګړی کوي فيما ليس لكم به علم نشته تاسو لره پاغي باندې دلیل او پوا والله والله تعالی چې یعلم پوا دی وانتم لا تعلمون تاسو نه پويږي ما كان ابراهيم يهوديا نو ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصرانيا او نو نصراني ولكن كان حنيفا لكن لا توحيد ما تهون کې شرک لره مسلما تابعدار الله تعالی ته غاړه کې خون کې د الله وحدانيت ته وما كان من المشركين او نو ابراهيم عليه السلام د مشرکینونه ان اول الناس يكن نزدې د خلقنا به ابراهيم ابراهيم عليه السلام تعالی الذين اتبعوه اكسان دي چې تابعدار دي ده او هاذا النبي او دا پیغمبر چې دي والذين امنوا اكسان چې ایمان راوړي دي والله والله تعالی چې دي ولي المؤمنين دوست مؤمنانو دي ودت طائفه من اهل الكتاب غواړي ورډله د اهل کتابونه لو يدلونكم كاش گمراه کی تاسو لاره دی غواړي و ما يدلونا خنش گمراه کول دي لان پس مگر خپل ځانو نه غواړي چې زمنګ داو په مسلمانانو چليږي والله فاکوي دا داو کې دي په خپل نخلي و ما يشعرون دي کې شعور قدر لنيشته يا اهل الكتاب اهل الكتاب لم تكفرون ولي كفر کوي بآيات الله پایاتون د الله تعالی باندې د تورات په تعلیمات او د قران په تعلیمات ولي كفر کوي وانتم تشهدون او تاسو خپوي چې دا حق ته دا غي باوجود بیا کوپر کوي